اللہ اللہ دم بدم اللہ اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر بدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں دل میں روشن ہو شمع میں حرم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دم بدم اللہ ہو ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی ہر کلی ہر سمر لہلگا شجر چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر ہر گلی ہر سمر لہلہا شجر چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر یہ زمین یہ فلک بلکہ ہر خشک و تر یہ زمین یہ فلک بلکہ ہر خشک و تر کر رہے ہیں ثنا سب ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی عظمتوں رتبتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں عظمتوں رتبتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں مالک دو جہاں انس و جان تیرے ہیں تو ہمارا گھر تیرے ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس کی قدرت کرن در کرن در کرن اس کی نکہت چمن در چمن در چمن اس کی قدرت کرن در کرن در کرن اس کی نکہت چمن در چمن در چمن اس کی مدحت پاون در پاون در پاون اس کی مدحت پاون در پاون در پاون لکھ پوچھا گر قلم بقلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ